الباب الرابع والأربعون باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم علماء بڑے لوگوں اور اصحاب فضل کی تعظیم اور انہیں اوروں پر برتری دینے ان کی مجالس کی قدر و منزلت بڑھانے اور ان کے مرتبے کو نمایاں کرنے کا بیان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبر کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو صرف اہل دانش ہی حاصل کرتے ہیں وعن ابی مسعود عقبة بن عمرو البدری الانصاری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما وفي رواية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو بدری انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں کتاب اللہ کو سب سے اچھا پڑھنے والا ہو اگر قراءت میں وہ سب برابر ہوں تو پھر مستحق امامت وہ ہے جو سنت کا علم سب سے زیادہ رکھنے والا ہو اگر سنت کے علم میں سب برابر ہوں تو پھر وہ جس نے ہجرت سب سے پہلے کی ہو اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر جو عمر میں سب سے بڑا ہو اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے غلبے والی جگہ میں امامت نہ کرائے الا یہ کہ وہ موجود نہ ہو یا وہ اجازت دے دے اور اس کے گھر میں اس کی مخصوص عزت والی جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے مسلم اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں بڑی عمر والے کی جگہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کا ذکر ہے اور ایک روایت میں ہے لوگوں کی امامت وہ کرائے جو کتاب اللہ کا سب سے اچھا قاری اور اس میں سب سے زیادہ ماہر ہو اگر قراءت میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو ہجرت میں قدیم تر ہو اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو عمر میں سب سے بڑا ہو وعنہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها، والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی شروع کرتے وقت ہمارے کندھوں کو چھوتے اور فرماتے، برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو، اس طرح تمہارے دل آپس میں مختلف ہو جائیں گے، میرے قریب تم میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار اور عقل مند ہوں، پھر وہ جو عقل و فہم میں ان سے قریب ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں. مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میرے قریب نماز میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو متحمل مزاج اور عقل مند ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں. تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، پھر فرمایا، بازاروں کے شور و غل اور لڑائی جھگڑوں سے بچو. مسلم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم، وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر. حضرت ابو يحيى اور بعض کے نزدیک ابو محمد سهل بن ابي حثمه انصاري رضي الله عنه روایت کرتے ہیں کہ عبد الله بن سهل رضي الله عنه اور محيصه بن مسعود رضي الله عنه خیبر کی طرف گئے جہاں یہود آباد تھے، اور ان دنوں ان کی مسلمانوں سے صلح تھی، پھر وہاں پہنچ کر اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. حضرت محیصہ عبداللہ بن سہل کے پاس آئے تو دیکھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور وہ خون میں لتپت تڑپ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے انہیں دفن کیا، پھر مدینہ آئے اور عبد الرحمن بن سہل اور محیصہ و حویصہ حضرت مسعود کے بیٹے، تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن گفتگو کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا آدمی بات کرے، بڑا آدمی بات کرے۔ اور عبد الرحمن ان تینوں میں سب سے نو عمر تھے، چنانچہ وہ خاموش ہو گئے اور حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں نے گفتگو کی۔ یہ دونوں عبد الرحمن اور عبداللہ مقتول کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سن کر فرمایا، کیا تم قسم کھاتے ہو اور اپنے بھائی کے قاتل سے حق مانگتے ہو؟ اور مکمل حدیث ذکر کی بخاری و مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد۔ رواه البخاري۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداء میں سے دو دو آدمیوں کو ایک ایک قبر میں اکٹھا دفن فرماتے۔ اس وقت پوچھتے ان میں سے کسے قرآن زیادہ یاد تھا، جب آپ کو ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے بتلایا جاتا تو آپ قبر میں پہلے اسے اتارتے یا اسے جانب قبلہ آگے رکھتے۔ بخاری۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ارانی فی المنام اتسوک بسواک فجاءنی رجلان احدهما اکبر من الاخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر۔ رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا وأبو داود۔ حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سي روايته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، چنانچہ میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی، تو مجھے کہا گیا بڑے کو دیں، تو میں نے وہ ان میں سے بڑے کو دے دی۔ اسے مسلم نے مسند اور بخاری نے معلق بیان کیا ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام السلطان المقسط۔ حديث حسن، رواه أبو داود۔ حضرت أبو موسى رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، سفید ریش یعنی بزرگ مسلمان، حامل قرآن یعنی حافظ، قاری اور عالم کی، جو قرآن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے والا ہو، نہ اس سے اعراض و بے وفائی کرنے والا، اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا تعلق ہم سے یعنی مسلمانوں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کے شرف و فضل کو نہیں پہچانتا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو داود کی روایت میں ہے، ہمارے بڑے کے حق کو نہیں پہچانتا۔ عن میمون بن ابی شبیب رحمہ اللہ ان عائشة رضی اللہ عنہا مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، رواه أبو داود، ولكن قال ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا، فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. قال الألباني وليس كما قال، وأورده في سلسلة الأحاديث الضعيفة. ميمون بن أبي شبيب رحمه الله بيان کرتے ہیں کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے ایک سائل گزرا، آپ نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، ایک اور آدمی گزرا جس پر اچھے کپڑے اور اچھی حالت تھی، آپ نے اسے بٹھایا اور کھلایا، چنانچہ اس نے کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتارو، یعنی ان کی حیثیت کے موافق ان سے سلوک کرو۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میمون نے حضرت عائشہ کو نہیں پایا۔ امام مسلم نے اسے اپنی صحیح کے شروع میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور کہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مذکور ہے، انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتاریں، اور اسے امام حاکم ابو عبداللہ نے اپنی کتاب معرفۃ علوم الحدیث میں ذکر کیا ہے، اور اس کی سند ذکر نہیں کی، اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عوینہ بن حصن مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے، اور حر ان لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر اپنے قریب جگہ دیتے تھے، علاوہ ازیں قرا حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس اور ان کی مشاورتی کمیٹی کے ارکان تھے، خواہ وہ بوڑھے ہوتے یا جوان. عوینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا: اے برادر زادے، تمہیں امیر المؤمنین کے ہاں خاص مقام حاصل ہے، مجھے ان سے ملنے کی اجازت لے دیں. انہوں نے اس کے لیے اجازت مانگی، حضرت عمر نے انہیں اجازت دے دی. جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے: اے ابن خطاب، اللہ کی قسم، تم ہمیں زیادہ عطیے نہیں دیتے اور نہ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر غضبناک ہو گئے، حتیٰ کہ انہیں سزا دینے کا ارادہ کیا. چنانچہ حر نے ان سے کہا: امیر المؤمنین، اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے: عفو و درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض فرمائیں، اور یہ عوینہ بھی جاہلوں میں سے ہے. اللہ کی قسم، حضرت عمر کے سامنے جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی تو انہوں نے اس سے تجاوز نہیں کیا، یعنی اس پر عمل کیا، اور وہ اللہ کی کتاب کے حکم پر بہت ٹھہر جانے والے تھے، یعنی اسے سن کر اپنا ارادہ ختم کر دیتے اور کتاب اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے. بخاری. وعن ابی سعید سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. حضرت أبو سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نو عمر بچہ تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کر لیتا تھا، لیکن انہیں بیان کرنے سے مجھے یہ بات روکتی تھی کہ وہاں مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ موجود ہوتے تھے. بخاری و مسلم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. قال الألباني: حديث ضعيف. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے ایسے اشخاص مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔